atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent nie jest stroną przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości, mówi jego rzecznik w sprawie działań Komisji Europejskiej po reformie polskiego sądownictwa. Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce jest zasadne, tak mówi były dowódca sił Stanów Zjednoczonych w Iraku i Afganistanie oraz były szef CIA. W warszawskiej Cytadeli za godzinę rozpocznie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski. Prezydent nie jest stroną przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Jest nią polski rząd. Tak rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, odpowiedział w Trójce na pytanie o to, co zrobi prezydent, jeśli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji Europejskiej o zablokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeżeli się ewentualnie stanie, to wtedy polski rząd, który reprezentuje Polskę przed TSUE, będzie rozstrzygał, co dalej z tym zrobić. A co zrobi prezydent? Po pierwsze, prezydent nie jest stroną przed TSUE. Ale jest uczestnikiem całego procesu. Ale pan prezydent działa w granicach prawa obowiązującego dzisiaj. Jeżeli takie prawo dzisiaj jest, jakie jest, pan prezydent podejmuje decyzję. Jeżeli będzie inne, to będziemy wtedy się zastanawiali i podejmowali stosowne rozstrzygnięcia. Pod koniec września Komisja Europejska skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na Polskę w sprawie prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Bruksela poprosiła Trybunał o zablokowanie działania ustawy i przywrócenie sędziów, którzy odeszli w stan spoczynku. W ocenie komisji nowe przepisy naruszają zasadę niezależności sądownictwa. Polska nie powinna przystępować do Światowego Paktu w sprawie migracji ONZ. Tak uważa Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem europosła Polacy nadal są negatywnie nastawieni do przyjmowania migrantów i uchodźców muzułmańskich. Chodzi o nielegalną imigrację spoza Europy, głównie muzułmanów, mówiąc otwartym tekstem, ale także próby takiego wciskania nam przez Unię Europejską imigrantów czy uchodźców, którzy byliby legalni. Przypomnę, że rząd pani premier Kopacz, rząd PO-PSL zobowiązał się do tego, aby przyjąć nie 7, tylko prawie 12 tysięcy imigrantów. Także szef MSWiA Joachim Brudziński zapowiedział, że będzie rekomendował premierowi odstąpienie Polski od procesu przyjmowania Światowego Paktu w sprawie migracji. Jego zdaniem porozumienie to może zostać potraktowane przez wielu uchodźców jako zachęta do nielegalnych prób przedostania się do Europy. Z podpisania tego paktu zrezygnowały Stany Zjednoczone i Węgry. Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce jest zasadne, tak mówi były dowódca sił USA w Iraku i Afganistanie oraz były szef CIA, generał David Petraeus. Generał uczestniczył w gali z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którą w Waszyngtonie zorganizowały organizacje polonijne. Rozmawiał z nim nasz korespondent Marek Wałkowski. Generał David Petraeus przez 37 lat służył w amerykańskich siłach lądowych. To pod jego dowództwem polscy żołnierze służyli w Iraku i Afganistanie. Petraeus wyraził uznanie dla Polski za poparcie Stanów Zjednoczonych po atakach z 11 września i za wywiązywanie się z zobowiązań w ramach NATO. Odpowiadając na pytanie o zasadność utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, generał zwrócił uwagę, że rotacyjna obecność wojsk USA w Polsce jest de facto obecnością ciągłą. Uważam, że ustanowienie bazy, by poprawić zdolności logistyczne i treningowe, a także warunki dla żołnierzy, byłoby całkiem sensowne, powiedział Petraeus, zastrzegając, że jest to jego prywatna opinia. Generał podkreślił, że Stany Zjednoczone mają bazy w wielu krajach NATO. W momencie, w którym uwaga została skierowana bardziej na wschód, taki krok wydaje się logiczny. David Petraeus nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy podoba mu się nazwa Fort Trump. Stwierdził, że kwestię nazwy pozostawi innym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na warszawskiej Cytadeli za godzinę rozpocznie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski. Uczestniczyć w niej będą premier Mateusz Morawiecki i minister kultury Piotr Gliński. Szef Muzeum Historii Polski Robert Kostro podkreśla, że to ważny, symboliczny moment. Kamień węgielny, no, sama ta tradycja jest bardzo stara, żeby uświęcić czy oficjalnie zaznaczyć ten mocny początek dla budowy jakiejś ważnej instytucji. To jest okazja do tego, żeby napisać akt erekcyjny, czyli pewne przesłanie, które chcemy przekazać potomności, ale też żeby się zgromadzić ludzi, którzy wspierali i wspierają Muzeum Historii Polski. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin dodaje. To będzie największe muzeum historyczne w Polsce, największa też inwestycja w historii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z planem ma być otwarte w roku 2021, bo to jest naprawdę duże muzeum, które spróbuje opowiedzieć o całym tysiącleciu naszej historii. Dlatego ten moment będzie ważny i my ten kamień węgielny wmurujemy, bo się cieszymy z tej inwestycji. Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomek Gorazdowski. Dziś, szczególnie wieczorem, wszystko kręcić się będzie wokół piłki i meczu w Lidze Narodów Polska-Portugalia. Gramy z mistrzami Europy. Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski z Portugalią mierzyła się już 11 razy, ale za każdym razem, jak nasza ekipa mierzyła się z tą drużyną na wielkich turniejach, to dawała nam w kość. Tak było na Mundialu w 2002 roku, kiedy przegraliśmy 0-4 oraz dwa lata temu na Mistrzostwach Europy we Francji. Wówczas biało-czerwoni ulegli dopiero po rzutach karnych. W tamtym meczu grał Kamil Glik. Gdzieś tam być może w niektórych naszych głowach te wspomnienia wracają, także myślę, że jest to też fajna okazja, żeby im się zrewanżować. Będzie o tyle łatwiej, bo w składzie Portugalii zabraknie Cristiano Ronaldo. Gwiazdor Juventusu jest zamieszany w aferę seksualną oraz, jak donoszą włoskie media, postanowił zbojkotować Ligę Narodów. Jeżeli chodzi o mnie, to ja osobiście żałuję, że nie będzie Cristiano Ronaldo. Mobilizuje nas i wyłącznie mecz reprezentacji Polski przy pełnych trybunach w fantastycznej atmosferze i myślę, że nic więcej nie trzeba dodawać. Mówił Bartosz Bereszyński. Dodajmy, że początek meczu o 20:45. Jeśli Polska wygra, to awansuje na pierwsze miejsce w grupie. Chorzów, Jan Kałucki. W ekstraklasie piłkarskiej nowego trenera poznali piłkarze Wisły Płock. Zwolnionego Dariusza Dźwigała zastąpi Hiszpan Wikunia, który ostatnio prowadził drużynę na Litwie. Jeżeli chodzi o zmianę trenerów, to mówi się o tym, że José Mourinho, któremu nie idzie w Manchesterze United i który lada dzień może zostać zwolniony, wtedy znajdzie pracę w Realu Madryt. Lopetegui sobie rady w Madrycie nie daje, a prezes Perez ma wielki sentyment do Mourinho. Będzie trzęsienie ziemi? Na razie trzęsienie ziemi jest w belgijskim futbolu. Chodzi o wielką aferę antykorupcyjną, której efektem było zatrzymanie trenerów, agentów piłkarskich i sędziów. Przeprowadzono rewizje w największych klubach w kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. trener występującego w Lidze Mistrzów FC Brysz i były menadżer generalny Anderlechtu. Nieźle spisali się wczoraj hokeiści. GKS Tychy wygrał z włoskim zespołem HC Polzano 5-3. To pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Pierwsze w historii. Nic dziwnego, że aż tak się starali. Bartłomiej Jezierski. Tak bardzo chcieliśmy, obie drużyny tak bardzo chciały, to my przechyliliśmy szale na naszą korzyść i udało się nam zwyciężyć 5-3. Każdy zawodnik walczył o każdy centymetr lodu, żeby to historyczne zwycięstwo odnieść. Kolejny sport w trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Blisty poranek prawie w całym kraju, na północy już słonecznie, na południu jednak wciąż pochmurno, ale w ciągu dnia słońce będzie nam towarzyszyć w całej Polsce. Na termometrach od 18 stopni w Zakopanem i w Suwałkach do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Krąka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie.

Pani Ola napisała, że właśnie się obudziła i jestem pierwszym głosem, jaki usłyszała. Dzień dobry Pani Olu i dzień dobry wszystkim raz jeszcze, jeśli ktoś właśnie słyszy pierwszy głos, ten głos, głos z programu trzeciego, no i głos Roberta Smitha przed chwilą, bo The Cure rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie do południa. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Zachęcam do korespondencji. Anna Calvi, Don't Beat the Girl Out of My Boy ze znakomitej tegorocznej płyty Hunter. 20 minut po 9, Curtis Harding.

Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. No i zaczynamy od czerwieni na rynkach finansowych. W nocy spadki przy Wall Street 3-4%. W Azji nawet jeszcze głębsze, panie Adamie. I zerkam sobie na to, jak otworzyła się giełda w Warszawie. Wczoraj też były spadki. No i dzisiaj od spadków się zaczęła sesja. WIG traci 1,35. WIG 20 prawie 0,8 pod kreską. Co się dzieje? Jak długo to potrwa? Nikt nie wie. Na rynkach nieprzewidywalnych trudno prognozować sytuację. No takie korekty czy takie tąpnięcia no, zdarzają się w czasach trudnych, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Użył pan słowa, którego użył także sekretarz, amerykański sekretarz stanu, który powiedział hossa w ostatnim czasie. Mieliśmy do czynienia z wieloma miesiącami tak naprawdę wzrostów. To jest naturalna korekta właśnie, tak powiedział. No i tego można się było spodziewać. Zresztą niektórzy ekonomiści już od jakiegoś czasu prognozują, że nasze uspokojenie po tych 10 latach od kryzysu. Wielkiego, no właściwie już można w każdej chwili czekać kolejnej wersji. Niektórzy mówią, że ten kolejny to będzie zdecydowanie większy od poprzedniego, bo na przykład too big to fail, zdarzały się takie instytucje, takie banki przy ostatnim kryzysie, one są dzisiaj i jeszcze większe. Tak. I w związku z tym te niepokoje są w pewni uzasadnione, no, a zważywszy na rozchwiany ten świat, który jeszcze w ostatnim roku stał się bardziej rozchwiany niż był kiedykolwiek wcześniej, no to właściwie tutaj nie ma się co dziwić, tylko raczej trzeba myśleć, jakie sygnały z rynku odczytywać, żeby spróbować przewidzieć, w jakim kierunku to może pójść. Zostawiamy rynki finansowe o realnej gospodarce teraz. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Krajobraz po boomie. Rozwój polskiej gospodarki zahamuje, dochody Polaków spadną, przyspieszy inflacja. I to są wnioski po prognozach ekonomistów, których przepytał Parkiet i Rzeczpospolita. Prognozy przygotowane regularnie przez te dwie redakcje. 4% wyniesie średnioroczne tempo wzrostu PKB w najbliższych 4 kwartałach. Tak prognozują ekonomiści. O tych 5% wzrostach możemy zapomnieć. No 4% nie jest źle dla takiej gospodarki jak Polska, więc to jeszcze nie jest żaden dramat. No ale też znowu analitycy krajowego rynku od jakiegoś czasu mówią, że takie tempo wzrostu nie jest do utrzymania. 4%. A przecież musimy brać pod uwagę, że jesteśmy systemem naczyń połączonych w gospodarce europejskiej, a tamto spowolnienie występuje już od ponad roku. Jeśli dodatkowo dojdzie do tego jakiś kryzys na rynku finansowym, który przeleje się na realną gospodarkę, odczujemy to jeszcze głębiej, tak? Tak, oczywiście tak. No więc dzisiaj prognozy wszystkich ratunku szukają w tempie, we wzroście tempa, we wzroście gospodarki. Ratunku szukają w inwestycjach, które wreszcie ruszyły, ale i tak są na najniższym poziomie od długich lat. W związku z tym taka nadzieja troszkę krucha. No a jeśli na rynku konsumpcyjnym jeszcze coś się zmieni na niekorzyść, ale te prognozy wskazują, że też będzie spadek konsumpcji, no to rzeczywiście tych znaków zapytania kilka się pojawi. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, mamy, panie Adamie, taką instytucję od pewnego czasu, Adam Abramowicz, uważa, że rzecznik praw podatnika powinien działać w ramach jego biura, a powołanie tego drugiego, czyli rzecznika podatników, zaproponowało Ministerstwo Finansów. Adam Abramowicz uważa, że rzeczników mamy za dużo, to wszystko powinno działać w ramach jednej instytucji. Co pan na to? No, urzecznikowiliśmy to wszystko bardzo rzeczywiście i tak jakby uogólnić tę ocenę, to można by powiedzieć, że to są takie protezy do złego prawa albo do złej praktyki prawa. Czyli to buduje się taką instytucję, która naprawdę jest taka fasadowa. Czyli nigdy gdyby było dobre prawo, efektu, to rzecznik byłby niepotrzebny, ale tak? Oczywiście, no po co? Żaden rzecznik. Tych rzeczników jest tylu, a wszystkie kryzysy na rynku finansowym zawsze odpowiada za to konsument. Zawsze cierpi konsument, mimo istnienia tych instytucji. Więc nie wierzę w mnożenie tego rodzaju pomysłów, bo one niczemu praktycznie nie służą. Organizacja Oxfam opublikowała nowy ranking państw dotyczący walki z nierównościami. To niespodzianka. Jak informuje portal Business Insider, Polska znalazła się na szczycie tego rankingu pod względem wydatków socjalnych. No, przyznam szczerze, że jestem zadziwiony bardzo, dlatego że we wszystkich innych rankingach światowych dotyczących, jakby powiedzieć, poziomu życia albo dobrostanu społeczeństwa, nie plasujemy się wcale wysoko, wręcz przeciwnie, dość nisko w wielu tych opracowaniach. Ale tu mówię konkretnie o kategorii wydatków socjalnych, prawda? No, ale to wiemy, co na to wpływa. Wydatek socjalny taki jak pomoc społeczna, nawet w tych kategoriach biorąc, no też nie jesteśmy najmocniejsi na świecie. Jeżeli to pod tytułem 500+ oczywiście wpłynęło na pozycjonowanie, no to to jest tylko jeden parametr. Podczas gdy w ocenie dobrostanu społecznego tych parametrów jest strasznie dużo. Więcej, tak. I tutaj nie wierzę, żebyśmy we wszystkich byli tak dobrzy, że to wywindowało nas na pierwsze miejsce. Coś tu jest dziwnego, zwłaszcza że oni podkreślają, że to jest nowatorska metoda badania tego. Tak jest. Jeśli chodzi o wskaźnik dotyczący wydatków socjalnych, jesteśmy na pierwszym miejscu w tej konkretnej takiej podkategorii. Jeśli chodzi o całkowity ten ranking organizacji Oxfam, która, przypominam, zajmuje się walką z nierównościami i słyszymy często o publikacjach raportów związanych z Forum Ekonomicznym w Davos tej organizacji, jesteśmy na 20. miejscu, nie na pierwszym, na 20., jeśli chodzi o 157 krajów. I na koniec Richard Branson, znany państwu, no pewnie jeden z najsłynniejszych biznesmenów na świecie, który poucza publicznie inną światową gwiazdę przedsiębiorczości, Ilona Muska. Czytam o tym w Pulsie Biznesu, a wszystko wydarzyło się podczas wywiadu, kiedy dziennikarka CNBC w wywiadzie z twórcą Virgin Group zapytała Brytyjczyka o to, jaką radę dałby Elonowi Muskowi, no bo ten ostatnio pisał różne dziwne rzeczy, na przykład na Twitterze pisał o tym, że ma pieniądze na wykup swojej spółki Tesli z giełdy, ocenie dużo wyższej niż wtedy ona była na giełdzie właśnie. Potem okazało się, że się mylił, że tych pieniędzy wcale nie ma. Przestał być prezesem, do tego został zmuszony. No i Richard Branson mówi tak. Myślę, że powinien po prostu nauczyć się sztuki delegowania obowiązków. Powinien znaleźć trochę czasu tylko dla siebie, dla swojego zdrowia i dla rodziny. To wspaniały, kreatywny człowiek, ale nie powinien zażywać tak mało snu. Niech znajdzie sobie zespół doskonale dobranych współpracowników. Co państwo na to? Święte słowa, oczywiście. Zespół dobranych współpracowników to jest potęga wtedy. No i więcej snu, Aniu. To chyba każdemu by się przydało. Ja myślę, że każdy powinien mieć takiego Bransona w swoim życiu, który raz na jakiś czas właśnie coś wypowie. Takiego podpowie. No ale umówmy się, szanowni państwo, mniej więcej wiemy o takich rzeczach dobrze. Powinniśmy więcej sypiać, współpracować z ludźmi, na których możemy liczyć. Tylko, że to często teoria. Wiemy, że tak powinno być, tylko nie zawsze nam się udaje to zrobić. Życie nie pozwala na to. Ale tutaj te złośliwości wśród ekscentrytków światowego biznesu są bardzo takie zabawne. No właśnie, ale nie ma to jak sobie miliarder z miliarderem porozmawiają, prawda? Ale ja pamiętam jeszcze takiego Kisiela słynnego, który miał w tamtych dawnych czasach takie swoje powiedzenie. Dobrze lub źle, byle z nazwiskiem. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Matryc już wygra. Do usłyszenia o 16. Na

Pani Paula postanowiła pogodzić fanów Moloko i The Cure, oddając swój głos na Davida. anna.gacek@polskieradio.pl. Jeśli ktoś nie tańczy, może pisać. Ależ było tańców do tej muzyki 10 lat temu. Hercules and Love Affair z ich debiutanckiej płyty. Za 8 już minut 10. Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są pieniądze? Ja wiem. Trzeba kupować. A ja już mam rybkę złotkę, ale ona jest czerwona i pepcie. Ja bardzo kocham, ja bardzo, bardzo, bardzo. Ja mam teraz małego Filipa za męża. Ktoś z kim się zapoznaje, potem czasami się spotykają. Dziecko się rodzi przed ślubem albo po ślubie do wyboru. No, moi się kłócą troszeczkę. Ale kto? No, rodzice. Tatuś wyciąga banknotek i musi zacisnąć kciuki. I musi powiedzieć o... Czemu skrzyżowałeś kopyta? Bo inaczej by się nie medytowało. Kobieto. A kto wymyślił pieniądze? Pan Bóg. Nie, na pewno nie. Tak? Ja nie wiem dokładnie. Pan Bóg nie mógł tego wymyślić. A jak się nudził? Pan Bóg się tylko kłopotami zajmuje. Wulkan, czarne dziury. Pan Bóg stworzył ludzi, a nie pieniądze. Czary mary i już. Ale Elo się nie czaruje. Tylko Pan Bóg może tylko stworzyć Elo. Harry Potter to maluszczka. No bo on chodzi do szkoły i się uczy. A Pan Bóg już umiał, bo on już jest trochę starszy. A gdzie się pieniądze trzyma? W skarbcu, albo takim sejfu. Albo portfelu. O tak. Kiedy wyjmiemy portfel, otworzymy i ciach. Bandyci, kradzieże, to takie coś, które napadają na banki. To zadzwonią od razu po policję, policja ich aresztuje go i psz, do więzienia. A pieniądze dają szczęście? Tak, no bo wtedy może być taka fontanna, gdzie się wrzuca pieniążek, myśli się życzenie i potem te życzenie może się spełnić, a jak się nie spełni, to znaczy, że był zły pieniążek. A może zła fontanna? Katarzyna Stopadczyk. A przed 10 jeszcze mam do Państwa prośbę. anna.gacek@polskieradio.pl. Ewentualnie można napisać na moim Facebooku. Jeśli ktoś z Państwa śpiewał 100 lat mamie Jacka White'a, obecnej na scenie podczas koncertu Jacka na warszawskim Torwarze, proszę koniecznie napisać, jak to wyglądało i jak było. Przed 10 jeszcze White Stripes. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Lotto Start, nagranie.